Hoofdstuk 20 van boek 6 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 20 van boek 6. Nog nimmer was er een dag verlopen zonder dat zij een tevoren gevoerde twist hadden bijgelegd. Heden was dit voor de eerste maal niet geschied. Het was de openbare erkentenis ener sterker geworden verkoeling hunner gevoelens voor elkander. Hoe kon hij haar bij de binnenkomst, toen hij naar het attest van het paard zocht, zo aanzien, haar, wier hart bijna van vertwijfeling brak, en met een onverschillig, kalm gelaat kon hij haar voorbijgaan. O, hij was niet slechts jegens haar verkoeld. Nee, hij haatte haar. Dat was duidelijk. Hij beminde een ander. En terwijl zij zich alle door hem gesproken harde woorden in het geheugen terugriep, dacht zij er nog de woorden bij, die hij haar blijkbaar had willen zeggen. En zo wond zij zich meer en meer op. Ik houd je niet vast, had hij kunnen zeggen. Je hebt u van uw man niet laten scheiden, waarschijnlijk om tot hem terug te keren. Zo keer maar terug. Als je geld nodig hebt, zal ik het je geven. Hoeveel roebel heb je nodig? Zulke vrede woorden, die een ruw mens slechts had kunnen bezigen, legde zij hem in haar verbeelding in de mond, en alsof hij ze werkelijk had gesproken, vergaf zij ze hem niet, en onmiddellijk daarop zeide zij weer tot zichzelf: maar was het niet eerst gisteren dat hij mij liefde zwoer, dat hij zich een eerlijk en tedergevoelig man betoonde? En hoe dikwijls heb ik niet gevreesd en getwijfeld om een beuzeling. Zo bracht Anna deze gehele dag, met uitzondering van een bezoek van een paar uren bij Wilson, in twijfel door, of alles ten einde was, of dat nog uitzicht op verzoening bestond, of wel, of het niet beter was, dat zij dadelijk vertrok, zonder hem nog eenmaal te zien. Zij verwachtte hem de gehele dag, maar toen zij 's avonds haar kamer binnentrad en het dienstmeisje het voren genoemde bevel gaf, dacht zij: komt hij in weerwil daarvan toch, dan betekent het dat hij mij nog bemint. Komt hij echter niet, dan is alles geëindigd, en dan moet ik besluiten iets te doen. Zij had het geluid van een wegrijdend rijtuig gehoord. Zij hoorden hem schellen, hoorde zijn schreden en zijn gesprek met het dienstmeisje. Hij geloofde haar, vroeg niets verder en ging naar zijn kamer. Derhalve alles was geëindigd, en als het enige middel om de liefde in zijn hart weer op te wekken, hem te straffen, en in deze strijd door een boze demon bij hen verwekt te overwinnen, rees de dood haar levendig voor ogen. Nu was alles haar onverschillig, of zij naar Vosdienskoje vertrokken of niet, of zij van haar man de toestemming tot scheiding verkreeg of niet. Dat alles was niet meer nodig. Slechts één ding was nodig, hem te straffen. Toen zij nu haar gewone hoeveelheid opium ingoot, en de gedachte bij haar opkwam, dat zij slechts het gehele flesje behoefde uit te drinken om te sterven, scheen haar dat zeer licht en eenvoudig, en zij begon zich met genot aan de gedachte over te geven, hoe hij zich kwellen, berouw gevoelen en haar nagedachtenis liefhebben zou. Zij lag in het bed met open ogen. Het schijnsel van het ten einde brandend licht viel op de figuren van het plafond, waarop zij haar blik had gericht, en dat gedeeltelijk beschaduwd werd door het nabij het bed staande kamerschut. Zij stelde zich levendig zijn berouw voor. Zij hoorde hem zeggen, hoe heb ik haar zulke vrede woorden kunnen toevoegen? Hoe kon ik de kamer verlaten, zonder haar een woord toe te spreken? En nu is zij niet meer. Zij is voor altijd heen gegaan. Zij is daar, waar... Plotseling begon de schaduw van het kamerschut te bewegen en bedekte de plafondornamenten. Andere schaduwen van de tegenovergestelde zijde zweefden ze tegen. Toen verdwenen ze allen in een ogenblik, maar daarop verenigden zij zich weder, bewogen zich en vloeiden samen tot een zwart, ondoordringbaar duister. Dat is de dood, dacht zij, en zulk een ontroering greep haar aan, dat zij een geruime poos niet begrijpen kon waar zij was, en lang tevergeefs met sidderende handen naar een lucifer zoeken moest, voor zij die vond, om een ander licht in plaats van het uitgegane te ontsteken. Nee, liever al het andere, slechts leven. Ik bemin hem immers, en hij bemint mij. Dat is nu eenmaal geweest, en zal voorbij zijn, sprak zij, en voelde, omdat zij weer tot het leven ontwaakt was, tranen van vreugde over haar wangen vloeien. En, om zich van haar gevoel van angst te bevrijden, stond zij snel op en ging naar Wronski's kabinet. Hij sliep vast. Zij trad naar hem toe, liet het licht op zijn gelaat vallen en zag hem lang aan. Nu hij sliep, beminde zij hem zo, dat zij bij zijn aanblik de tranen van tederheid niet kon weerhouden, maar zij was overtuigd, dat, als hij mocht ontwaken, hij haar met een koele blik, die toonde, dat hij van zijn recht bewust was, zou aanzien, en dat zij hem, voor zij van liefde kon spreken, toch eerst zou moeten bewijzen, hoezeer hij tegenover haar ongelijk had. Zonder hem derhalve te wekken, keerde zij naar haar kamer terug, en na een tweede dosis opium viel zij eindelijk in een niet verkwikkende halve slaap, waarin zij niet ophield haar bewustheid te behouden. In de morgenstond overviel haar een zware nachtmerrie, waaraan zij reeds voor haar vereniging met Wronski gedurende de slaap had te lijden gehad, zodat zij daardoor ontwaakte. Zoals vroeger zag zij een oud klein mannetje met een stoppelige baard. Hij stond op haar borst, over een ijzer gebukt, dat hij hanteerde, terwijl hij geheel onzinnige Franse woorden voor zich heen mompelde. En zij gevoelde, en dit vervulde haar juist met ontzetting, dat hij boven haar hoofd een verschrikkelijk werk met dit ijzer verrichtte, zonder haar op te merken of zich over haar te bekommeren. Zij ontwaakte, badende in koud zweet. Terwijl zij zich oprichtte, herinnerde zij zich, als in een nevel gehuld, de dag van gisteren. Wij hebben, zoals reeds, meermalen met elkander getwist. Ik heb hem laten zeggen, dat ik hoofdpijn had, en hij is niet bij mij gekomen. Morgen vertrekken wij. Ik moet hem zien, en mij voor de reis gereed maken. Toen zij vernam, dat hij nog in zijn kabinet was, ging zij daarheen. Het salon doorgaande, hoorde zij een rijtuig voorkomen. Zij zag uit het venster. Haar blik viel op een coupé, waaruit een jong meisje met een lila hoed op zich naar buiten boog. Het sprak enige bevelende woorden tot de bediende, die aan de deur schelde. Naast de salon klonken Vronsky's schreden. Hij liep haastig de trap af. Anna zag weer uit het venster. Hij ging juist de buitentrap af en trad naar het rijtuig. Het jonge meisje met de lila hoed gaf hem een pakket. Vronsky zeide haar lachend enige woorden. Het rijtuig reed weer weg, en hij liep snel de trap op. De nevel, die tot hiertoe haar gehele ziel omhulde, was plotseling verdwenen. Haar gevoel van gisteren omklampte weer met vernieuwde smart haar hart. Zij kon nu niet begrijpen hoe zij zich zo diep had kunnen vernederen. Nog één dag bij hem, in zijn huis, te vertoeven. Zij trad het kabinet binnen, om hem haar besluit mede te delen. Vorstin Sorakin en haar dochter waren zo even voor de deur en hebben mij het geld en de papieren van mama gebracht, zeide hij. Gisteren kon ik ze nog niet bekomen. Hoe is het met je hoofdpijn? Is het beter? Vroeg hij kalm, maar hij vermeed het haar aan te zien, en de donkere, ernstige uitdrukking van haar gelaat te bemerken. Zij zag hem zwijgend, opmerkzaam aan, terwijl zij midden in de kamer stond. Hij zag op, fronste een ogenblik het voorhoofd en ging toen voort verder de brief te lezen. Zij wendde zich om en ging langzaam naar de deur. Hij kon haar terugroepen, maar zij kwam tot aan de deur. Hij zweeg nog steeds, en niets dan het ritselen van het papier was te horen. Ja, apropos, zeide hij nu, terwijl zij reeds in de deur stond. Morgen reizen wij dus bepaald af. Niet waar? Gij, maar ik niet, antwoordde zij. Dat wordt onverdraaglijk. Gij zult er berouw over hebben, sprak zij en ging heen. Verschrikt over de wanhopige toon waarop zij deze woorden gesproken had, sprong hij op en wilde haar volgen, maar hij bedacht zich, ging weer zitten en beet op de tanden, terwijl zijn voorhoofd zich rimpelde. Deze, naar zijn mening, zo bovenmate ongepaste bedreiging vertoornde hem. Alles heb ik beproefd, dacht hij. Slechts dit ene blijft mij nog over, op niets acht te slaan. En hij ging zich gereed maken om naar zijn moeder te gaan, die nog een volmacht moest ondertekenen. Zij hoorde zijn schreden in zijn kabinet en in de eetzaal. Bij het salon stond hij een ogenblik stil, doch hij wendde zich niet naar haar boudoir, maar gaf slechts bevel het verkochte paard aan Wojtov af te leveren. Toen hoorde zij het rijtuig voorkomen. De huisdeur werd geopend, hij ging naar buiten, maar hij kwam weer in de gang terug en er ijlde iemand naar boven. Het was de bediende, die de handschoenen haalde, welke hij had vergeten. Zij ging naar het venster en zag hoe hij, zonder op te zien, de handschoenen aannam, met de hand de rug van de koetsier aanraakte en hem iets zeide. Zonder een blik naar het venster zette hij zich op zijn gewone wijze in het rijtuig, sloeg het ene been over het andere, trok de handschoenen aan en verdween in een ogenblik achter de naaste hoek der straat. Einde van hoofdstuk 20 van boek 6.